Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 sierpnia, minęła 21. Monika Mazurchan, zapraszam na serwis Trójki. Obchody 80. rocznicy walk o stolicę przeniosły się na Kopiec Powstania Warszawskiego. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu. Kontrowersje wokół wymiany więźniów między Rosją a Zachodem. Będzie też o miodzie. W tym roku jego zbiory zaczęły się dużo wcześniej. Warszawa upamiętnia swoich bohaterów. Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego trwają teraz na Kopcu Powstania. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak przebiegają uroczystości. Właśnie przed chwilą się rozpoczęły na Kopcu Powstania Warszawskiego. Zgromadziło się sporo mieszkańców stolicy, szczególnie dużo w tym miejscu widać harcerek i harcerzy. Obecna jest również kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Harcerka Zofia Bagińska-Dobrzańska z ZHR powiedziała, że dla niej to bardzo ważna uroczystość. Jesteśmy tu dlatego, żeby właśnie upamiętnić powstańców i Powstanie Warszawskie. Jest to tak naprawdę nasza spuścizna, ponieważ wielu powstańców było harcerzami, walczyło w szarych szeregach, więc chcemy upamiętnić osoby, które tak naprawdę tworzyły drużyny, które do tej pory istnieją i które do dziś działają, wspominając swoich pierwszych założycieli, pierwszych drużynowych. Słońce w Warszawie zaszło już za horyzont. Za mniej więcej kilkanaście minut harcerze rozpalą na Kopcu Powstania Warszawskiego ogień pamięci. Będzie on płonął przez 63 dni, czyli tyle, ile trwało samo powstanie. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Tymczasem właśnie dziś nadeszła wiadomość o śmierci najstarszej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Barbara Sowa, pseudonim Basia, miała 106 lat. W powstaniu walczyła na Ochocie. Michał Tomasz Wójciuk z Muzeum Powstania Warszawskiego powiedział, że przeszła przez Zieleniak, czyli obóz tymczasowy na Ochocie, a później prowadzono ją w kolumnie ludzi w kierunku Pruszkowa. Miał zabandażowaną głowę. Kobiety tak się chroniły, tak, żeby nie ulec przemocy seksualnej ze strony wojsk kolaboranckich. I Baśka uciekła po prostu z tej kolumny w kierunku Pruszkowa, idąc i przedarła się do Milanówka. Tam służyła dalej w tej samej ekipie, z którą pracowała na Kaliskiej. O śmierci Barbary Sowy Basi poinformowała Fundacja Nie Zapomnij o Nas, opiekująca się warszawskimi powstańcami. Duże kontrowersje wzbudziła w Niemczech decyzja o przekazaniu Rosjanom skazanego na dożywocie mordercy. Rzecznik rządu broni decyzji, choć podkreśla, że była trudna. O szczegółach Adam Kurczewski. Wadim Krasikow 5 lat temu zabił w Berlinie Czeczena. Urodzony w Gruzji Zelimhan Hangoszwili zginął, bo walczył z Rosjanami. Przeżył 3 wcześniejsze zamachy. Po ostatnim z nich przyjechał do Niemiec szukać bezpieczeństwa. Rosyjskie służby jednak go znalazły i zleciły zabójstwo. Morderca został skazany na dożywocie. Teraz ma trafić do Rosji. Według Frankfurter Allgemeine spotkało się to z ostrą krytyką prokuratury generalnej. Decyzja ministra sprawiedliwości jest zgodna z prawem, ale nie trafiła na zrozumienie prokuratorów, twierdzi gazeta. O trudnej, ale przemyślanej decyzji mówi rzecznik niemieckiego rządu. Stefan Hebestreit zaznaczył, że władze muszą dbać o swoich obywateli i być wierni sojuszom. Chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi oraz o uwolnienie przez Rosjan 5 Niemców, wśród nich skazanego niedawno w Białorusi mężczyzny. Uwolnieni więźniowie trafili z Turcji, której przedstawiciele pośredniczyli w wymianie, do Niemiec i USA. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach rozpoczęła śledztwo w sprawie Jacka Jaworka, które dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Szczegóły zna reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Śledztwo wyjaśni, w jaki sposób do mediów i internetu wyciekły zdjęcia zwłok Jacka J., które znaleziono 19 lipca w Dąbrowie Zielonej. Dotyczy nieustalonych funkcjonariuszy publicznych, którzy brali udział w oględzinach miejsca zdarzenia. Jak podaje prokuratura, ujawnienie zdjęć i informacji dotyczących zwłok było działaniem na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Do prokuratury trafiły także materiały dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od 2018 roku do 22 lipca 2024 roku. Chodzi zarówno o nieprawidłowości związane z poszukiwaniem Jacka J., jak i o zgłoszenia i zawiadomienia o przestępstwie, które trafiały do służb, zanim Jacek J. dopuścił się zbrodni, mordując swojego brata oraz jego żonę i syna. Ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy znalezione zostało w ubiegłym miesiącu w Dąbrowie Zielonej. Badania DNA potwierdziły, że to poszukiwany od 3 lat Jacek Jaworek. Zbiory miodu w pasiekach Warmii i Mazur już dobiegają końca. Wszystko przyspieszyło o miesiąc. Obecnie pszczelarze przygotowują pszczoły do zimowania i są zadowoleni z tegorocznych zbiorów. Mówi Waldemar Badeński, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu. Mieliśmy bardzo dobre zbiory, jeśli chodzi o miody wczesnowiosenne, czyli rzepak, mniszek. Te dwa pożytki się w sumie połączyły. I tutaj na północy Polski mamy dobre zbiory miodu rzepakowego. Obecnie w Polsce produkuje się około 25 tysięcy ton miodu rocznie. Co ciekawe, jemy go coraz więcej. Do niedawna było to 300 gramów na osobę, natomiast obecnie jest to prawie kilogram. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport, Adam Malecki. Polskie drużyny grają w europejskich pucharach. Zakończyło się spotkanie Legii Warszawa, która potem jak wygrała 6-0 przy Łazienkowskiej, dzisiaj w Walii pokonała Kanarwen 5-0. Jest kolejna runda eliminacji Ligi Konferencji, trzecia i już można myśleć o kolejnym rywalu. Trwają mecze innych naszych zespołów, także w eliminacjach Ligi Konferencji Śląsk Wrocław podejmuje w Cyriga. W pierwszym meczu to Łotysze wygrali 1-0, dzisiaj jak na razie jest 1-1. Straty w eliminacjach Ligi Europy stara się odrobić Wisła Kraków. Przed tygodniem było 2-1 dla Rapidu. Teraz w Wiedniu jest 3-0 dla Austriaków. Ciężka sprawa. Na igrzyskach w Paryżu na zwycięskie tory wróciła koszykarska reprezentacja 3-3. W pierwszym dzisiejszym meczu biało-czerwoni przegrali z Litwą, a wieczorem pokonali w niezwykle ważnym meczu Chiny 22-17. Polacy mają więc na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Jutro mecze z Holendrami i Serbami. Najbardziej popularny na świecie Serb, Novak Djokovic, przebywa właśnie na korcie i gra w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego. Jego rywalem jest Grek Stefanos Tsitsipas. Pierwszy set dla Djoko do 3, w drugim jest 6-5 dla Greka. Wygrany tego meczu zagra z Włochem Musettim. W drugiej parze półfinałowej Hiszpan Carlos Alcaraz zmierzy się z Kanadyjczykiem Ožerem Aliasimem. Rozpoczął się kolejny mecz naszej pary w siatkówce plażowej. Panowie Bryl i Łosiak pod wieżą Eiffla grają z Francuzami. Jeśli Polacy, którzy w pierwszym meczu grali Australijczyków, wygrają dzisiaj, awansują do 1/8 finału. I jeszcze informacje dla fanów żużla. Jutrzejsze spotkanie 13. kolejki Ekstraligi pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Falubazem Zielona Góra zostało odwołane. Po prostu. Prognozy pogody są niekorzystne. Pojadą w drugim meczu o 18:00. Orlen Oil Motor Lublin podejmie Fogołnię Leszno. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Noc pogodna, tylko na południu możliwe burze. Jutro w całym kraju więcej chmur, możliwy deszcz, a na południu wciąż burze. Będzie od 20 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumex, Jaś, Tosia, Kajtuś to imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest prawie 9 minut po 21. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Tle się dogasam jak to miasto. Pełna ślepych zakątków. ciągnie mnie do światła i ludzi. Pod grubym płaszczem rozsądku topię skończone historie. W grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują. Dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Uczę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krę zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. Był powstanie komplet, choć kochałam tą wizję nas. Próżno tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym. Piosenka dnia w Trójce. Wawa. Projekt Muzeum Powstania Warszawskiego i Brodki w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Brodka i Trójka. Fragment trzeci z albumu Wawa. Albumu, który w sposób nieoczywisty opowiada nie tylko o powstaniu, ale odzwierciedla też niezwykle emocjonalną historię. Historię z całym jej brudem, miszmaszem architektonicznym, ale również brakiem oczywistego piękna. 444 dzisiaj przed nami 444 spotkanie przy zgaszonym WOW Control. Mam nadzieję, że spędzimy je razem. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk, zaczynamy. Thoughts of the wild and chains of butterflies. There's a world of eternal vice. The one who wins the prize is the one who never cries. Come by my side and take this world. you a lizard in despair, and you'll also take your share. Thank you. Garden of Reflections, gościnnym udziałem baśni, która osobiście przesłała na Messengerze link do przedpremierowego odsłuchu tego utworu. Także możemy już grać. Baśnia też potwierdziła. Panowie ze Shrine of Reflection też. No i mamy to. Any Words, Any Signs, czyli zapowiedź nadchodzącego albumu krótko grającego. Podobno prace nad nim powoli chylą się ku końcowi. I to, co mnie najbardziej ucieszyło, to to, że płyta ma być udźwiękowieniem widoku gwieździstego nieba. W studiu M4 nie mamy okien, także wyobraźnia tutaj jest bardzo potrzebna. Pan Wiktor napisał, że dzisiaj już cała audycja przy zgaszonym słońcu. Wczoraj redaktor Justyna Grabasz mówiła właśnie, wspominała o tym, że zachody słońca teraz już robią się coraz wcześniejsze, także no właśnie, przy zgaszonym świetle nabiera naprawdę dobrego znaczenia. Lista obecności, no właśnie, zapełnia się na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Jesteśmy też na Instagramie. Kto by nas szukał? Trójka, dolna kreska, Polskie Radio. A jeżeli ktoś woli napisać, też można mailowo. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Passing through time. never too late, and I will never cross that line again. Destroyed, dźwięki słodko-gorzkie w trójce, Bittersweet Fate, grupa dowodzona przez Daniela Mayera. No tak, pan redaktor oczywiście nie zapomniał o liście obecności facebook.com/trójka. Tam lista się zapełnia. Pan Daniel napisał: Puławy powracają po chwilowej nieobecności. Wyłączyłem serial Yellowstone, w który się strasznie wkręciłem, aby rozkoszować się muzyką. No i to jest bardzo słuszna postawa. Pani Donata zasłuchana off-kontrolowo przy kawie i lekturze serdeczności śle z warszawskiego Gocławia. No i jeszcze widzę, że tutaj jest kubek trójkowy z trójkowym znakiem jakości, ale kawa o tej porze. Pan Marcin pozdrawia, jest z nami pan Rafał z Łodzi, oczywiście przy zgaszonym świetle. Jest z nami pan Tomek w całkowitej ciemności. Świeci tylko muzyka. Pozdrowienia z Wieliczki. Pozdrawia nas również grupa Shrine of Reflection. Jest z nami pan Dariusz, który jest po dłuższej absencji z Połczyna. Jest z nami również pan Wiktor. Jest z nami pan Jarosław, który trochę żałuje, że urlop się skończył, bo urlop zamienił się właśnie w wyblakłe wspomnienie. Komarno pod Śnieżką czuwa. Pozdrawia nas również pan Andrzej, który gasi światło i słucha spod Białunia. Pan Andrzej donosi, że światło jest zmienione z on na off. No i jest z nami pan Karol z Bydgoszczy, pani Agnieszka, która tydzień temu na Roztoczu, dzisiaj zmiana miejsca, czyli Kujawy. Kwidzyn pozdrawia, to pan Andrzej, jest z nami off pole, czyli pan Andrzej drugi. Jest z nami pan Jacek z Krzeszowic, który wstawił zdjęcie, no właśnie, nie zachodu dzisiaj słońca, ale fotografia wykonana przez syna Kacpra. Jest z nami pan Sławomir, który jest w gotowości, i pani Lucyna z Bielska-Białej. No właśnie, kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. A to już jest najnowsza dźwiękowa pocztówka od Mali Laury. Jestem wisząca w ogrodzie. Tajemnicy w zawieszeniu trwa, a czarny świat z ulicy milczenie kwiatów zna, wchłania je lta. Coraz bardziej nienawidzę ich. ogrodzie, oddech we mnie skrzy, kłącza beton zły. Słuchałem. Wisząca w ogrodzie najnowsza dźwiękowa pocztówka, którą otrzymałem kilka dni temu od samej Maj Laury. Pocztówka, która jest taką opowieścią o bezlitosnym kontraście między roślinnością a miejskim betonem. Tytułowy ogród to, tak jak przyznaje Maja, symbol ciszy i wielkiego spokoju. O tej ciszy mam nadzieję, że niebawem Wow Kontrol z Mają Laurą właśnie porozmawiamy w studiu przy Myśliwieckiej 357. Men, ich definicja ukojenia, Only Relief, fragment albumu Slow Swirl z roku 85. Tych albumów, łącznie z singlami, łącznie z płytami soundtrackowymi od roku 82 naliczyłem 27. No, także myślę, że o próżnowaniu w nagrywaniu nie ma mowy. No to teraz prawie 5-minutowe przyjemności z Hypnopazuzu, czyli to sprawka niejakiego Davida Tibeta, ale i Martina Youfglovera. potrafi swoje wady, swoje szaleństwa przełożyć na coś tak wartościowego, a jemu się to chyba całkiem nieźle udało. Hypno Pazuzu to nie tylko zasługa Davida Tibeta, ale też Martina Glovera z Killing Joke, z którym zresztą spotkał się po ponad 25 latach, żeby znowu tworzyć i żeby znowu niepokoić. A my teraz nie będziemy niepokoić, ale wręczać. Czy ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się na OFF Festiwal w Katowicach, który rozpoczyna się już jutro? Jeżeli tak, wystarczy do mnie napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Który wystąpi w piątek, czyli jutro, to już jutro, 20.35, scena leśna OFF Festival, no i oni prosto z Belki. Karnety rozeszły się jak gorące bułeczki, no właśnie, dwa podwójne karnety wędrują do pana Filipa i do pana Radka, także chciałbym więcej, ale mam nadzieję, że spotkamy się w bardzo obfitym gronie na OFF Festiwalu. Przy okazji zapraszamy na audycję z Doliny Trzech Stawów. Jutro od 19:00 pierwsza trójka, lista przebojów Piotra Meca. No a po 22:00 ja i Justyna Grabarz spotkamy się z Państwem. No i jeszcze w sobotę, proszę sobie zapisać, 17-19 z terenu Off Festiwalu Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. A to już Howard Jones, my słyszymy się po 22.00.